संत महात्माओं को सत्य रूपों भगवत स्वरूप संपूर्ण मात्र वो नमस्कार करता हुआ आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कहने का एक प्रयास कर रहा हूं। अभी क्या कहूंगा सभी पता नहीं है, मैंने कोई विशेष बात सोचा नहीं है। इसमें जो मेरे तुम्हें आ जाए वो मेरी व्यक्ति की समझनी चाहिए और जो अच्छी बातें आते हैं वो शास्त्रों की, वेदों की, पुराणों की, संतों की वाणी की बात होनी चाहिए। व्यक्ति की बातों के तरफ सज्जन ध्यान नहीं देते, सिद्धांत की तरफ भी ध्यान देते हैं, ऐसी आपसे आशा है। ये मानव शरीर सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस मानव शरीर में श्रेष्ठता क्या है? वो श्रेष्ठता है वास्तव में विवेक की, जो सत असत है, नित्य नित्य है, कर्तव्य अकर्तव्य है, ये उपाधि है, ऐसी बातें जानने की बात जो शक्ति है वो विवेक शक्ति से विक्षण है। शरीर की मामा कहते तो शरीर की मामा नहीं है, शरीर के लिए तो रामायण माया है, क्षितिजन पावक गगन समीरा पंच रचितया अधम शरीरा। परंतु उत्तरकांड में जब शरीर होगा पूछा बढ़िया शरीर कौन सा है, तो सबसे उत्तम मानुष देवी जीव चराचर जाचत देवी, चराचर जीव सब जाचना करते हैं, सबसे उत्तम मानव शरीर है। तो उत्तम शरीर में क्या उत्तमता है? एक विवेक की विलक्षणता है। दूसरी बात मैंने आज दिन में कही थी कि एक ही ऐसा एक शरीर है जो भगवान को, ईश्वर को अपना कह सकता है और किसी शरीर में ये ताकत नहीं है। देवलोकों देवताओं में विलक्षण बुद्धि है, अलौकिक है, तो भोगों के भोगने के लिए तो बढ़िया है बात, परंतु परमात्मा को अपना कहकर के प्राप्त कर ले ये वो अवसर नहीं है। और नरकों में पड़े जीव तो बेचारे दुख भोग रहे हैं, चौरासी लाख करोड़ के दुख भोग रहे हैं, भूत प्रेत पिशाच आदि के दुख भोग रहे हैं। तो दुख और सुख भोगने की योनियां है सभी, ये उद्धार करने की एक योनि है। मनुष्य शरीर है, जैसे भाई हो चाहे बहन हो, ये परमात्मा को अपना कह सकते हैं। सज्जनों ये सार बात है, मनुष्य भी अपनी सफलता है तो परमात्मा के सन्मुख होने से ही सफलता है, नहीं तो कोई सफलता नहीं। मानव शरीर ऐसे देखा जाए तो बड़ा गंदा है, अधम शरीर। देवताओं को हमारे शरीरों से दुर्गंध आती है, ऐसा गंदा शरीर है, परंतु ये विलक्षणता है कि भगवान के सम्मुख ये हो सकता है, प्रभु को अपना कह सकता है, और शरीरों में ताकत नहीं। क्यों नहीं है? वे संसार को अपना कहते हैं, शरीर को अपना कहते हैं, कुटुंब को अपना कहते हैं, धन संपत्ति को अपना कहते हैं, भोगों को अपना कहते हैं, वे भगवान को अपना नहीं कह सकते। अब इस तरह से मनुष्य भी अगर इन बातों को बढ़िया मानने लग गया तो मनुष्य योनि सफल नहीं है। मनुष्य योनि तभी सफल है जब एक भगवान को ही अपना कहे। तुम एक भगवान है, एक संसार है, तो संसार की सेवा करे और भगवान को अपना कहे और अपना उद्धार करे। तो मानव जीवन ऐसा विलक्षण है जो अपने लिए भी कल्याण करने वाला है, उस परमात्मा की भी सेवा करने वाला है और संसार का भी उद्धार करने वाला है। ये तीनों के लिए एक परम उपयोगी हो सकता है कि ये मानव शरीर है। इस मानव शरीर में ये विलक्षणता है, और शरीर ऐसा नहीं है। तो वो शरीर हमारे को प्राप्त हुआ है तो ये प्रार्थना करनी थी कि इस तरफ आप ख्याल करें। मनुष्यों ने प्राय करके इस शरीर के मूल की तरफ ध्यान नहीं दिया है। पशु पक्षियों की तरह, भूत प्रेत पिशाचों की तरह, नारकी जीवों की तरह और ज्यादा ज्यादा देवताओं की तरह भोगों में लगे हुए, कोई सुख भोग में कोई दुख भोग में, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्म न फलम। कोई इष्ट फल होता है, कोई अनिष्ट फल, कोई मिश्रित फल भोगता है, इन फल भोगों में लगे हुए हैं। संग्रह भोग दो, ये दो के मोह में ऐसे फंस गए। भोगेश्वर प्रसन्नता नाम तया प्रतिशा व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य जो आसक्त है, पदार्थों का संग्रह करना और उसको भोगना, ये दो चीज, वो परमात्मा की प्राप्ति का निर्णय भी नहीं कर सकते, अपना असली उद्देश्य उसको समझ भी नहीं सकते। अनुष्ठान तो दूर रहा, व्यवसायत्मक बुद्धि एक ही है, एक ही बुद्धि होती है। अब व्यवसाय नाम बहुशा का अनंता, और अब व्यवसाय अनेक बुद्धियां होती है। तो ये दो चीज में बड़ी बीमारी है। ध्यान देकर आप लोग सुने, सचेत हो जाए, सावधान हो जाए। संग्रह करना और भोग भोगना इसमें लगे हुए हैं। और ये दो दो चीज क्या है? ये जितना मिलना है उतना मिलने वाला है, अधिक मिलने वाला है या नहीं? क्योंकि ये पूर्व कर्मों का फल है, पहले हमने कर्म किए हैं उनके अनुसार ही धन और भोग मिलेंगे। धर्म और मोक्ष ये चीज तो अपने कल्याण करने के लिए नया पुरुषार्थ है, और भोगों का मिलना और संग्रह का होना ये पूर्व कर्मों का फल है। तो प्राप्ति के अनुसार तो ये तो मिलेगा, आप अलग लालायत होंगे तो भी उतना ही मिलेगा, और आप इस तरह भगवान में लग जाए तो मिलेगा। इसके लिए समय बर्बाद करना ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्य को तो अपने धर्म का अनुष्ठान करे और परमात्मा तत्व की प्राप्ति करे। धर्म के अनुष्ठान के लिए दुनिया माता की सेवा, जगत माता की, संसार की सेवा। तो ये दुनिया के लिए, अपने लिए और ईश्वर के लिए महान उपयोगी हो जाएगा, ये शुद्ध सिद्ध हो जाएगा। इसलिए सब ये सेवा करें, इंद्रियों का संयम करें, इंद्रियों पर अपना काबू करें, मन बुद्धि पर अपना अधिकार रखें। के शत्रु है संत निजे इंद्रियाणी, संसार में शत्रु कौन है कि अपनी इंद्रियां है। तान्य मित्राणी जीतानी या नहीं, वो कुछ जीत लेते हैं तो वे इंद्रिया अपनी मित्र हो जाती है। तो उनको अपने मित्र बनावे, जैसे साइकिल है, मोटर है, हमारे कहने में चले तो हमारे गंतव्य स्थान पर पहुंचा देंगे, और नहीं तो न जाए क्या एक्सीडेंट होगा, क्या हुआ का आप तो जा पड़ेंगे। तो इनके वशीभूत होना है, ये शत्रुओं के वशीभूत होना है, और इनको वशी करना है तो अपने मित्र हैं ये सभी, अपना उद्धार करने वाले। इस वास्ते सज्जनों भगवान के भजन में और दुनिया की सेवा में लगना है। माता पिता बड़े बूढ़े और अरोगी अरक्षित अभागहीन धनहीन अभावग्रस्त है, उनकी सेवा करूं और भगवान को याद करूं। ये दो खास काम है, प्रभु के याद कर अगाड़ी काम ठीक होगा, और सेवा करने से अपना जीवन अपने मिली वस्तु में सफल होगी। इनमें काम में लगना की आवश्यकता है। आज ये जागरण है, महाराज ने बहुत बढ़िया बातें कही, आचार्य चरणों ने भी कहा, महापुरुषों ने कहा, अब तो भी खास बात है कि भगवान की तरफ लगना है। जागृति को वह सरसद विवेकी, ये विवेकी है, वो जागता हुआ है, असली जागृत है वो, तो ये जागरण है विवेक को काम। तो ये महिमा मनुष्य शरीर में है वो विवेक की है, इसमें विलक्ष विवेक है, और इसमें कोई शक्ति ऐसी विलक्षण नहीं है। हम सार असार नित्य अनित्य सत्य असत्य इनको ये पहचान सकता है और प्राप्त कर सकता है, इसलिए इसकी महिमा है। शरीर की महिमा नहीं है, शरीर में विवेक है, और विवेक की भी महिमा है सदुपयोग। वही विवेक अगर दुरुपयोग किया जाए तो बम बनाए जाते हैं जैसे लाखों की हत्या हो जाए एक साथ में, वो दुरुपयोग है। और अपना और दुनिया का कल्याण करना है, ये सदुपयोग है। तो विवेक करना, प्राप्त करना, विवेक सदुपयोग करना, ये खास काम है। इस वास्ते सब भाई बहनों से कहना है, आप यहाँ पर आए हो तो भगवान नाम का जप करें, प्रभु का चिंतन करें, ध्यान करें, और प्रभु को अपना माने। ये सार बात है, अपने शरीर आदि को अपना मानते हैं, इनको अपना नहीं कह सकते हम, क्यों ये ना तो हमारे साथ शरीर आदि वस्तु में रहती है, ना वस्तुओं के शरीर के साथ हम रहते हैं, तो ये हमारा नहीं है। हमारे वो जो हमारे साथ वो रहे उनके साथ हम रहे, तो भगवान कभी हमारे से अलग नहीं होते, और हम भगवान से अलग नहीं होते हैं, हम भगवान से विमुख होते हैं, सन्मुख नहीं होते हैं, ये विमुखता है। भगवान अलग नहीं होते, भगवान हमारे अलग हो सकते ही नहीं, जो सर्वत्र परिपूर्ण सभ्य समान रूप से व्यापक बोल कैसे होंगे, अलग कहाँ जाएंगे, वो अलग हो ही नहीं सकते, और हम भी भगवान से अलग कैसे जाए, कहाँ जाएंगे। इस वक्त गीता ने कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब में मेरे को देखता है, और सर्वंच मई पश्यति वो मेरे में देखता है। तो सब संसार मात्र में भगवान है, और अनंत संसार परमात्मा के अंतर्गत है। यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वसमय पश्यति तस्य अहं प्रणश्यामि ससमेन प्रणश्यति, मेरे से वो अदृश्य नहीं होता, मैं उसे अदृश्य नहीं होता। तो ऐसे सब जगह परिपूर्ण है, घट घट व्यापक राम जी अति नैरा नहीं दूर, कपट तज चित्त से भजे तो सन्मुख हो ही जरूर, हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। वो प्रेम सबके पास में, जैसे विवेक है सबके पास में, ऐसे प्रेम की भी है। वो प्रेम इस संसार में लगने से कामना है, आसक्ति है, ये मोह रूप से हो जाता है, पात्र अशुद्ध होने से। वही प्रेम भगवान की तरफ हो जाए तो वो प्रेम हो जाता है। वो प्रेम खर्च कर दिया संसार में, इसको सत्ता देकर और महत्ता देकर और अपना संबंध जोड़ करके, संसार को सत्ता दी है जैसा मान लिया, वास्तव में सत्ता है नहीं, एक क्षण भी सत्ता नहीं है, संसार मात्र है, निरंतर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, जिसको नहीं चाहता कोई उसको मौत में, कोई भी प्राणी मौत नहीं चाहता, और निरंतर शरीर मौत में जा रहा है। कहते हुए देरी लगती है, जाने में देरी नहीं लगती है। मनुष्य की एक बहन है कि मैं जी रहा हूँ, इतना वर्ष मैं जी गया, बिल्कुल झूठी बात है। ये मर रहा है और इतने वर्ष मर गया। जितने वर्ष जिस भाई बहन को आ गए हैं उतने वर्ष तो वो मर गया। अब अगाड़ी कितना बाकी है इसका पता नहीं है, पर तू मर गया उसका पता है। जन्मा था उस समय में, उम्र थी बहुत बड़ी, उस उम्र में से जितनी उम्र खर्च हो गई है आज दिन तक, उतनी मृत्यु हो गई। वो तो मर गया, खत्म हो गया। इसलिए निरंतर मर रहे हैं। सज्जनों सावधान होने की आवश्यकता है। मेरे प्रतिदिन और प्रति घंटा, प्रति क्षण, प्रति क्षण, प्रति पल समय, ये समय खा रहा है और मौत में ये शरीर जा रहा है। पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि, काल से किं गच्छति। काल तो फिर आ जाता है, बार बार आ जाता है। ये जुग के जुग पीछे बातें चक्कर आ जाता है, परंतु शरीर नहीं आता है। ये गया वक्त नहीं आवे दूसरी बारी, शरीर जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी तत्परता से भगवान में लग जाओ। मौत बड़ी तेजी से आ रही है सज्जनों। जिस दिन जन्मा उस दिन से मृत्यु शुरू हो गई, मौत चल रही है। और मौत में सब प्राणी जा रहे हैं, अभाव में जा रहे हैं। न जाने किस दिन वो सब श्वास खत्म हो जाए। उम्र खत्म होने के बाद उसी दिन जाना पड़ेगा। किसी के पास कोई बल नहीं है कि जो ठहर सके, समाप्त होने पर जाना ही पड़ेगा। घड़ी की भी चाबी खत्म हो जाने पर चाबी खड़ी बंद हो जाती है। इसकी भी ये चाबी है खत्म खत्म हो रही है। श्वास प्रतिश्वास खर्च हो रहा है, ये पूरा खर्च होने पर मरना ही पड़ेगा। तो तूर्णम यति नपति धन्य मृत्यु यावत, जब तक मौत नहीं हो तब तक जल्दी से जल्दी अपने परमात्मा प्राप्ति करें। तो क्या करें? सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर अयोध्य। भगवान ने अर्जुन कहा सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध चल और समय समय पर काम करो। अर्जुन के सामने युद्ध था, आप लोगों सब कर का काम है, वो तो समय समय पर है। और सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, सब भगवान का स्मरण करें। तो सब समय भगवान कैसे स्मरण हो, ध्यान दे थोड़ा सा। स्मरण होता है एक क्रियात्मक होता है, एक संबंधात्मक होता है। स्वीकारात्म स्वीकार तो स्वीकृति पूर्व होता है। तो स्वीकृति कर लिया जाए, संबंध जोड़ लिया जाए, ये निरंतर होता है। क्रिया निरंतर नहीं होती। नाम जप करो, कीर्तन करो, इसमें अंतर पड़ेगा। नींद भी आवेगी, भोजन भी करोगे, जल भी पियोगे, बात भी करोगे, शौच स्नान आदि करोगे, तो क्रिया में दूसरी क्रिया में बाधा पड़ती है। परंतु जो संबंध आत्मक है उसमें फर्क नहीं पड़ता। संबंध एक ऐसी चीज है कि जो तत्काल तो होता है और जब तक न छोड़ते मिटता है ही नहीं। जैसे आपका विवाह होता है तो विवाह में संबंध होता है तत्काल और वो सदा के लिए हो जाता है, सदा के लिए। ऐसे हम भूल गए हैं, वो भूल मिटाना है। हम भगवान के हैं साक्षात। सज्जनों भाई बहनों, विशेष ध्यान है इस बात पर, विशेष ख्याल करें, आप हम सब भगवान का अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, परमात्मा के अंश हैं, वो चेतन है, शुद्ध है और सुख राशि है। तो ऐसे सो मायावश भयो कुशाणि, ये मायावश हुआ है, भगवान भगवान का है, माया का है नहीं। गीता कहती है ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये जीव रूप बना हुआ अनादिकाल से मम ए वांश है, ममांश नहीं, ममई वांश, मेरा ही अंश है। हम लोग जैसे माता पिता के अंश है दोनों से, इस तरह से ये जीव परमात्मा और प्रकृति दोनों का अंश नहीं है, केवल मैं वांश, केवल भगवान का अंश है शुद्ध। चेतन अमल सहज सुगरासी सतह जी परमात्मा अंश है। ये जानकर माया वश हुआ है, ये शरीर की तरह पर वश नहीं है। शरीर तो माता पिता दोनों से मिलता है, परंतु आप स्वयं हम सब भगवान के अंश है, साक्षात साक्षात भगवान के अंश है। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे से पैदा हुए हैं मेरे हैं। इस बात को याद करना है। गीता पूरी सुनाने के बाद अर्जुन ने पूछा कति दे तत्म पार्थ प्रेग्रीन चेत सा, तुमने एकाग्र से गीता सुना, दूसरा किया कि कसरत ज्ञान समूह प्रदर्शन थे धनंजय, और अज्ञान से उत्पन्न होने वाला मोह नष्ट हुआ। दो प्रश्न पूछे कसी रेत स्वतम पार्थ त्रेकाग्री ना कसरत ज्ञान समूह प्रनष्ट थे धनंजय, तो अर्जुन का नष्ट हो मोह नष्ट हो गया। गीता सुना कि नहीं, तो गीता सुनने का फल बताया कि अगर एकाग्रता से गीता सुना है तो मोह जरूर नष्ट हो गया। तो मोह नष्ट हो गया तो पहला प्रश्न का उत्तर तो गतार्थ हो जाता है, इसमें ही मोह नष्ट हो गया। पर दर्जन ने क्या कहा, नष्ट हो मोह, मोह नष्ट होने को हुआ स्मृति लब्धा कहा है भगवद गीता में, ज्ञान हो गया नहीं कहा है, स्मृति लब्धा। स्मृति और लब्धा दोनों पद है, स्मृति नाम याद आ गई, लब्धा नाम मिल गई। और एक चीज खो जाती है वो मिलती है तो नई पैदा नहीं होती है, पुरानी चीज ही मिली है, वही लब्धा शब्द का प्रयोग होता है। स्मृति लब्धा, स्मृति भी हुआ है अनुभूत विषयान संप्रमोषण स्मृति, अनुभव अनुभवजन्य ज्ञान स्मृति, पहले अनुभव हुआ है वो याद आ जाए उसको स्मृति कहते हैं। तो नई बात नहीं है, स्मृति हुई है। तो स्मृति क्या कि हम भगवान के हैं। सजनों भगवान का बनना नहीं है, स्मृति लगता स्मृति होगी, याद आए वो हम तो भगवान के हैं, हमने जो यहाँ को अपने को बैठ मान लिया है ये गलती करी है। यहाँ तो हम आए हैं, शरीर धारण किया है, छोड़ेंगे। यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके साथ रहे, ऐसी है नहीं, ये सब छूटने वाली है। अरे भगवान हमारे साथ है सदा से, तो उसकी स्मृति लब्धा, स्मृति लाती मिल गई, स्मृति लब्धा है ना, लब्धा लब्धा शब्द का है तो अपने मारवाणी के लाधी सीध लाधी मैंने पंद्रह के लब्धी, तो लब्धी चीज है नहीं, पर्याय शब्द हमारे हिंदी में मिला नहीं है। पा गई कहते हैं, पाई है तो पाई नई भी होता है पुरानी भी होती है, पर लब्धा में पुरानी है नई नहीं है। पुरानी चीज खोई हुई मिल गई, ऐसा कोई आपको याद हो तो बता देना भाई मैं सीख जाऊंगा और भी। तो लब्धा ये स्मृति मिल गई, याद आ गई, क्या करीसी बसंत आपका आज्ञा पालन करूंगा बस। मानो आपका ही हूं मैं, आपका हूं मेरे आप हैं, आपकी आज्ञा पालन मेरे को करना है और मेरे को अब कुछ करना ही नहीं, अपने कुछ भी करना नहीं है। कहाँ जाना है, क्या लेना है, क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। करीसी वसनम तब आपकी आज्ञा पालन करूंगा, याद आ गई मैं आपका हूं आप मेरे हो। ये सज्जनों आज याद कर लो, आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि हृदय से याद कर ले हम सब भगवान के हैं, भगवान की तरफ से हम सब भगवान के हैं। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, सच्ची बात है, भगवान के वचन है ममैव अंश। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ईश्वर अंश जीव विनाशी, और हेतु रहित जगत को पुकारी। संसार में अगर प्रमाण देखा जाए तो दो ही है, एक भगवान एक भगवान भक्त। हेतु रहित और स्वार्थ मंत्र सकल जग में सुपर ऊपर परमार्थ नहीं, परमार्थ नहीं स्वार्थ ही स्वार्थ है। सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। पर हेतु रहित जग जुग पुकारी तुम्हारे सेवक, ये बिना स्वार्थ हित करने वाले भगवान कहते मेरा अंश है और गोसी भी कहते भगवान का अंश हो तुम। तो ये बात कृपा करके भाई बहन सब कृपा कर मान ले हम भगवान के हैं। सच्ची बात है, भगवान के वचन है, गोस्वामी जी महाराज की वाणी है, हम भगवान के हैं, ये स्वीकार कर रहे आप। स्वीकार करने के बाद आप मोह नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो मोह स्मृति लब्ध, ये स्मृति मिल गई। अब इसको आप धारण करें न करें आपकी मर्जी है, इसमें आप स्वतंत्र है, परंतु ऐसे मान लेंगे हम तो भगवान के हैं, भगवान के मेरा अंश है। गोस्वामी जी कहते ईश्वर का अंश है, तो हम भगवान के हैं साक्षात। यह जो शरीर दिया है, इस शरीर के माँ बाप यहाँ के हैं, आपके माँ बाप नहीं है, आपके माँ बाप तो भगवान है। तुम्हें माता पिता तुम्हें हम भगवान के हैं। गोस्वामी जी महाराज जी बात बड़ी सुंदर कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी ध्यान देना। बिगड़ी जन्म अनेक की और सुधरे अब ही आज, आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी जिसमें आज भी लंबा होता है, 12 बजे तक होता है। अभी हो जाए आपको राम का हो जाओ तो होना क्या है, नया थोड़े होना है। स्मृति लगता है याद, मैं भगवान को हूँ, याद आज भगवान का हूँ मैं। जैसे कर्ण माता कुंती का था, वो भूला हुआ मानता था राधा का बेटा, परंतु पता लगा मैं तो कुंती माता का हूँ, सूर्य भगवान का हूँ, तो पता लग गया। ऐसे आप हम सब चाहे कैसे हम है, किसी वेश में, किसी देश में, किसी संप्रदाय में, किसी समुदाय में, कैसी आचरण वाले, भगवान है भगवान का अंश, सब हम भगवान के अंश है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, कीट पतंग पशु पक्षी सांप बिच्छू जलचर थलचर नवचर स्वेदज अंडज जरायु सब के सब भगवान के हैं। तो आप कृपा कर ले, आज ये बात यहाँ मान रहे, ये संतों का धाम है, भजन हुआ है यहाँ, भजन किया है संतों ने, उसी का प्रभाव है जो इतने लोग आ रहे हैं आज भी सुन रहे हैं। ऐसे भजनों का स्थान है, ये तीर्थ स्थान है, महान पवित्र है। तीर्थ वही हुए जहाँ संत हुए हैं, भगवान रूप में आता लिया है, जहाँ सती हुई है, यति पुरुष हुए हैं, श्रेष्ठ पुरुष है, वही तीर्थ बन गए हैं, तो ये तीर्थ है। तो यह आप याद कर लो मैं भगवान का हूँ, तो यह की बात पक्की हो जाएगी, हृदय से मान लेंगे हम भगवान के। तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप, भगवान का होगा भगवान के नाम का जप, जप करो। भगवान का जप तो करते हैं, पर संसार की होकर करते हैं, संसार की होकर जप करना नहीं करने के से तो अच्छा है, अकरणान मंदगरणम श्रेय, परंतु असली वास्तव भजन वो है, हो राम को नाम जप तुलसी तथि कुशवाद। कुसंग क्या है, जो संसार को अपने मानना है ये कुसंग है, ये कुत्सित संग है, अच्छा संग नहीं है। भगवान के हम है, भगवान के हम, सब हम भगवान के हैं, और सबकी पूजन आदर करना भगवान के नाते, नाते एक राम के मानिए तो बहुत तो कहूँ कहाना, वो संत महाराज ने कहा है, भगवान के नाते हम सब भगवान के एक हैं, भगवान के हैं। तो ये बात अपने को दृढ़ता से स्वीकार कर लेना, ये है ऐसी बात, स्मृति लब्धा, अर्जुन ने भी कहा मेरे को याद आ गई, ऐसी स्मृति है। तो हम भगवान के हैं, वो राम को नाम जपो, फिर नाम जपो। जैसे कोई बालक रो रहा है और माँ माँ कर रहा है, उस पर से ये मैडम कोई जाके आ जा मेरी गोदी में आ जा, ना तुम क्या चाहता, माँ चाहता हूँ, मेरा नाम माँ है, मेरे बच्चे मेरे को माँ कहते हैं, मेरा नाम माँ है, वो कहते ना तो माँ हो किसी होगी, मेरी नहीं है, मेरी माँ है, दुनिया की हो तो मैं क्या मतलब, मेरी तो मेरी माँ चाहिए, तो मेरी माँ मिलने पर मन चुप हो जाता है। ऐसे भाई जब तक भगवान की प्राप्ति न हो, कतई धन मिले, संपत्ति मिले, अरब खरब लो द्रव्य है और उदयस्त लो राज तुलसी जो निज मरने तो अब कहीं का आपके राज्य में उदय अस्त होता ही नहीं। सूर्य इतना बड़ा राज्य है और वर्वों खर्वों जितने संख्या परार्थ पर्यंत इतना धन हो पर खुद मरता तो क्या काम आवे। अपना तो भगवान है, इसके सिवा अपना कोई नहीं है। मेरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ये बात है स्वीकार करने का। हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हो राम को नाम जो भगवान का होकर नाम से गुरु जब का बहुत विलक्षण होगा। संसार के ऊपर करो तो भी नाम सफल होगा ही, मन हो राम को नाम जब तुम सीता कुछ बात तो सच्चे हृदय से भगवान के होकर भगवान का नाम लें। हे नाथ हे नाथ हे नाथ मैं आपका हूँ, प्रभु को पुकारो बिल्कुल संदेह रहित। माँ का हूँ मैं, कोई पूछे तू माँ का कैसे है का क्यों है कि हूँ, ये उत्तर नहीं है माँ का क्यों हूँ मैं, कहते मैं का हूँ। विश्वास है पूरा, केवल विश्वास सही। ऐसे हम सब के सब भगवान के हैं, भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करें, उसको याद करें, सजो निहाल हो जाओगे। यहाँ की स्वीकृति बहुत काम की चीज है, संतों का धाम है यहाँ, तो इसमें भगवान के हम हैं। ऐसा हो रात दिन भगवान के नाम लगेगा। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधकी यही उत्तम रीत। हाथ काम मुख राम है, घर का काम करो, खेत का काम करो, गाय भैंसा काम करो, हाथ काम है मुख राम राम राम राम राम राम राम। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, हृदय में सच्चा भगवान से संबंध। संसार का संबंध सच्चा नहीं है, जैसे यहाँ आज मेला में इकट्ठे हो गए तो सदा थोड़े ही रहेंगे, इसमें बढ़िया हो जाएंगे। इस तरह से जिन घरों में रहे वहां से संबंध जाना ही पड़ेगा। यहाँ का है नहीं, हम हैं भगवान के यहाँ, हमारा घर वो है खास अपना घर से। तो वो ही राम को नाम जब तुलसी तुझे कुसुम आए, कुसुम का त्याग कर दे, भगवान से विमुख आने बाद ही कुसुम है, तो भगवान के हम है। ऐसे होकर भगवान के नाम का जप करते रहे हर समय, काम धंधा करते हुए भी ये ख्याल रखेंगे, एकांत में भजन करते हुए संसार याद न आए, पर संसार का काम करते भगवान को न भूले। याद रखना, संसार का काम करते हुए भी भगवान को याद रखें, और भगवान का जब भजन करें तो संसार को याद न करें, और संसार काम में भगवान का भजन जरूर करें। भगवान का भजन सर्वेषु कालेषु मा मनुसृजा है, सब समय में भगवान का स्मरण है। युद्ध नहीं होता सब समय में, सब समय युद्ध होता है। सर्वेषु कालेषु मा मनुस्मर युद्ध च, और युद्ध भी कर तो भूत भगत भगत भरत युद्ध, और सर्वेषु कालेषु भगवान का स्मरण होगा। तो भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है, ऐसे भगवान का चिंतन करें। हुए राम को नाम जपो, तो ये बात याद है कुछ दिनों। अच्छा भाई घड़ी दिखाते हैं, बहुत समय हुआ ज्यादा है। सच्चे हृदय से भगवान को ले जाए, और पापों से बचो, अन्याय से बचो, अत्याचार से बचो, दुराचार से बचो। आज महान पाप, महान पाप, भयंकर पाप, भ्रूण हत्या करने का बड़ा भारी पाप है। इसके समान शासन कोई पाप है नहीं। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात नहीं, प्रायश्चित तस्यास्त त्यागो विधीयते। ऐसे पाप से बचो, ये परिवार नियोजन भयंकर बीमारी, महान अनर्थ करने वाली, इसके समान अनर्थ करने की चीज नहीं है। सज्जनों भाइयों बहनों इससे बचो, तो बड़ा नहीं तो काला दिन आने वाला, न जाने क्या होगा। कई तो हिंदू मुसलमान बन रहे हैं, कई ईसाई बन रहे हैं, और इधर संतति निरोध कर रहे हैं, और वो संख्या बढ़ रही है, और क्या दशा होगी उसमें भगवान जाने पता नहीं है। इस वास्ते ये महान पाप है, उससे बचो। पाप अन्याय मत करो सज्जनों, मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, नरकों के लिए नहीं मिला है। नर्क प्राप्ति के लिए नहीं है।